یہ حضرت زبیر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, معرفت الہیہ, عجیب و غریب کتاب ہے. فرما رہے ہیں عارف باللہ شیخ الورہ والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت ساری باتیں اس فرماتے ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ اہل اللہ مصاحب خورشید ہیں, پاسبان آفتاب اند اولیاء, اولیاء اللہ آفتاب حق کے جلیس ہیں, یعنی اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گویا کہ. کما قال اللہ تعالی انا جلیس من ذکرنی, یعنی ہم جب ذکر کرتے ہیں میں ذاکر بندے کا جلیس ہوتا ہوں, اور اہل اللہ کا ظاہر اور باطن دونوں ذاکر ہوتے ہیں, یعنی ان کے جوارح بھی ذاکر حق ہوتے ہیں, ان کا قلب بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اس لیے ان کے پاس بیٹھنا گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے, کیونکہ حدیث شریف سے دلیل مل گئی انا جلیس من ذکرنی, کہ میں اپنے ذاکر بندے کا ہم جلیس ہوتا ہوں. تو ان وہ ظاہری بھی ذکر, ان کے جوارح بھی ذاکر حق ہوتے ہیں, جتنے بھی اعضا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں, مطلب ان کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا قلب بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. تو کوئی نئے خواتین یا نئے کوئی صاحب سن رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں, بلکہ ہر وقت ان کو دھیان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہلکا سا دھیان کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جو اکابر اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت ہی بہت شدید والا دھیان ہوتا ہے کہ کوئی ایک سیکنڈ بھی میرا لمحہ غفلت میں نہ گزرے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک بار ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, میاں اشرف علی, جب میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں تو اس وقت بھی میرے قلب کی طرف استفاضے کے لیے متوجہ رہا کروں. یہ نہ سمجھنا کہ جب میں لوگوں سے باتیں کرتا ہوں تو میرا دل بھی غافل ہو جاتا ہے, لوگوں سے گفتگو کے وقت بھی میرا دل حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں, اولیاء اللہ کے اجسام تو اس عالم میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, مگر ان کی ارواح پاک عالم قدس سے متصل ہوتی ہے, اور اس اتصال سے دوسرے لوگ بے خبر ہوتے ہیں. تو اس معیت حق کے ہوتے ہوئے ان کو تاریکی کے جن موشان تاریکی کے جنس مت سمجھ سے مت سمجھو, جن کی روحیں صرف چاہے دنیا میں لذات نفس کے ساتھ مشغول ہیں. اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں, تیرا نفس جب تک نقل و نبیز یعنی شراب و کباب میں مست ہے تو یقین کر لے تیری روح نے ابھی خوشہ غیبی نہیں دیکھا, یعنی عالم غیب کے فیوز و برکات اور انوار و تجلیات سے تیری روح نا آشنا و بے خبر ہے. برعکس اہل اللہ کے کہ دنیا مردار سے فارغ ہیں, ان کے قلوب دنیا کی محبت سے فارغ ہیں, آس پاس دنیا ہوگی دل میں نہیں ہوتی اللہ والوں کی. مورومی فرماتے ہیں حکایت, مورومی روح عارف باللہ کی طرف سے حکایتن بیان فرماتے ہیں, باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردارم و کرگس نیم, میں باز شاہی ہوں میری روح قرب شاہ سے مشرف ہے, اس لیے میری نگاہ مردار خوری سے بے پرواہ ہے, کیونکہ میری کیونکہ وہ صفات اور رزائل جو مردار خوری کی طرف مائل کرتے تھے اب اخلاق الہیہ سے متبدل ہو گئے, جس کے سبب سے میرا یہ حال ہے کہ اب میں نے اپنے اخلاق رزیلہ کو مرشد کامل کے فیض و صحبت سے فنا کر دیا, تو اب اللہ کے نور سے سنتا ہوں, اللہ کے نور سے دیکھتا ہوں, اللہ کا نور اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتا ہوں, اور میرے سر اور گردن میں نور حق مانند توق ہے. عارفین کی روحوں نے آفتاب حق دیکھ لیا ہے, بس وہ جامد نہ رہیں, یعنی معیت حق کی برکت سے وہ اپنے رضائل کا فضائل کی طرف امالہ کر چکے ہیں. جو رضائل تھے فضائل کی طرف چلے گئے, وہ جو گناہوں کی عادتیں تھیں اب وہ نیکی کی طرف سے بدل گئیں. جب تل کے تیل نے گلاب کے پھول کی معیت اور صحبت سے گلاب کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کر لیا تو وہ تل کا تیل نہ رہا, روغن گل ہو گیا. اس کو اب تیل کا تیل کہنا گستاخی اور بے ادبی ہے. بس جب اولیاء اللہ باعتبار اپنے اوصاف کے مبدل ہو گئے, یعنی ان کے اخلاق رذیلہ تبدیل یزداں سے اخلاق حمیدہ سے بدل گئے, تو اب ان کو کہا جائے گا کہ عام خلائق سے نہ رہے. یہ حضرت والا کی کتاب ہے, اس کو نور اللہ کے لیے کوئی پڑھ لے تو اس کو پتہ چلے گا اللہ کی محبت اور معرفت کیا ہوتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ خود ہی لکھی تھی شاہ عبدالغنی پھول پھولی رحمۃ اللہ کے موجودگی میں. اکثر شاہ عبدالغنی پھول پھولی رحمۃ اللہ کی تو تھوڑی سی باتیں ہیں, باقی پھر حضرت والا اس کو اور تشریح میں مارومی کے اشعار لگا کے اور زیادہ اس کو تفصیل سے بیان فرما دیا. اب چلیے ٹائم ہو گیا. ہمارے مرشد پاک یعنی حضرت پھولپوری رحمت اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مرشد پاک حضرت ثانوی رحمت اللہ ہر روز بعد نماز فجر جنگل کی طرف ہوا خوری کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ایک منزل قرآن ٹہل ٹہل کر تلاوت فرمایا کرتے تھے. ہمارے حضرت بڑے محقق تھے, فرمایا کہ ہوا خوری کی غرض سے صحت کے لیے جنگل نکل جانا بہتر ہے کہ اشراق کے لیے اپنی جگہ بیٹھا رہے. سبحان اللہ. دراصل اعمال کا مزار نیت پر ہے, حصول صحت کی نیت سے اس عمل کا درجہ بلند ہو گیا. جس درجے کا مقصود ہوتا ہے اسی درجے میں ذریعہ مقصود بھی ہوتا ہے, ذریعہ مقصود بھی ہوتا ہے. اس راہ میں فہم کی بڑی ضرورت ہے. عارف اور غیر عارف میں فہمی کا تو فرق ہوتا ہے, ظاہری اعضاء تو دونوں کے یکساں ہی ہوتے ہیں. اسی کو معرومی فرماتے ہیں, بدبختوں کی آنکھیں بینا نہ تھیں اس لیے ان کی نظر میں نیک و بد سب رتبے میں برابر معلوم ہوتے ہیں, یہاں تک کہ برابری میں اپنے انبیاء کے ساتھ رتبے میں شمار کیا اور اولیاء اللہ کو بھی اپنے ہی جیسا سمجھا. اور اس برابری کی علت یہ بیان کی کہ ہم بھی بشر ہیں اور یہ انبیاء اور اولیاء بھی بشر ہیں, اور ہم اور یہ لوگ دونوں خواب اور خوراک کے قیدی ہیں. چونکہ صرف ظاہری صورت کی طرف کفار کی نگاہ گئی, باطنی کمالات سے ناآشنا اور بے خبر رہی, اس لیے ابلیس لائن کی طرح ہمیشہ کے لیے شقاوت کے چاہ میں مبہوس ہو گئے. یہ جس طرح ابلیس لائن نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو روح عارف اور جامع کمالات نبوت و ولایت تھی اس پر نگاہ نہ کی. شیشی کی فی نفسی قدر تو کچھ نہیں ہوتی, لیکن جب شیشی میں کوئی قیمتی عطر رکھ دیتے ہیں تو اس مظروف کی برکت سے ظرف کی قدر اور حفاظت کی جاتی ہے. مظروف برتن کو کہتے ہیں. اسی طرح کافر اور ولی کے ہاتھ پاؤں ناک آنکھ کان صورتاً یکساں ہیں, ایک جیسے ہیں, لیکن باطناً زمین اور آسمان کا فرق ہے. چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا, اس ولی کے جسم جس میں خاکی کے اندر جو روح ہے وہ عارف روح ہے. اس عارف روح کے انوار اس کے تمام اعضاء کو اللہ کی مرضی کے مطابق متحرک اور ساکن کرتے ہیں, اور کافر کے جسم جس میں خاکی میں جو روح ہے غیر عارف ہے اس کی تاریکی سے اس کے اعضاء پر نفس و شیطان حکومت کرتے ہیں. اسی کو حق تعالی شانو ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. صحیح پڑھا. اے ہمارے رسول, اگر یہ کفار آپ کا کہنا نہیں مانیں گے یعنی اگر آپ کو امام نہ بنائیں گے تو لا محالہ اپنے نفس کو امام بنائیں گے. دیکھیے حضرت والا جو فرماتے ہیں پانچواں امام نفس ہے, اور جب امام بے وضو ہوگا تو نماز کیا ہوگی. نفس چاہتا ہے اپنے مزے کو اور اللہ چاہتا ہے اپنی غلامی کو. نفس چاہتا ہے کہ لذات کے جتنے چور دروازے ہیں ہر طرف سے لطف اٹھائیں, ہر دروازے سے لطف اٹھائیں, آنکھوں سے بھی خوف مزہ حاصل ہو, آنکھوں سے بھی خوب مزہ حاصل ہو, کانوں سے بھی خوب لطف حاصل ہو, ہاتھ پاؤں سے بھی خوب مزہ حاصل ہو. نفس کا حکم یہی ہے کہ جس طرح بن پڑے حلال و حرام جائز ناجائز نفع نقصان کچھ نہ دیکھو, بس ہم کو تو لطف چاہیے. تو بھائی اس طرح اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ تو ملتا ہے جب اللہ کی مرضی کے تابع ہو. جب تک ہم نفس کے غلام ہیں تو اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ اسی کو محرومی فرماتے ہیں, تا ہوا تازہ است ایمان تازہ نیس. محرومی فرماتے ہیں جب تک نفس کی خواہشات زندہ ہیں اس وقت تک ایمان میں تازگی نہیں, کیونکہ خواہشات نفسانیہ اس دروازے غیب کے لیے قفل ہیں. اب سوال ہوتا ہے پھر نفس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مولانا دوسرے شعر میں فرماتے ہیں, یہ خواہشات کو اس جہان میں کوئی توڑنے والا نہیں ہے بجز ایک چیز کے, اور وہ کیا ہے؟ سایہ ہمراہ. سایہ ہمراہ کیا چیز ہے؟ اسی کو معرومی فرماتے ہیں, ایک یار چاہیے راستہ تنہا مت چلو, بدون کسی رہبر کے اس وادی لق و دق میں قدم مت رکھو. اس کی تائید قرآن پاک کی آیت سے ہوتی ہے, اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو, وکونو مع صادقین. اگر ہر شخص اپنے نفس کا حکم ماننے لگے تو سارے جہان میں آگ لگ جائے. بچے کہیں گے ہم اپنے جی پر عمل کریں گے, بیوی کہے گی ہم اپنے جی کا کہنا مانیں گے, شاگرد کہے گا ہم اپنے جی کے مطابق سبق پڑھیں گے, ماں باپ کہیں گے ہم اپنے جی پر عمل کریں گے, بادشاہ کہے گا ہم اپنے جی پر چلیں گے, رعیت کہے گی ہم لوگ اپنے جی پر عمل کریں گے. تو جی کی غلامی سے محض گھر کے گھر ہی نہیں بلکہ ملک کا مل ہی تباہ ہو جائے گا. نیند آ رہی ہوگی ان باتوں سے؟ ابھی بزرگان دین باوجود کمالات علمیہ اور کمالات عملیہ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو لوگ اس وقت رات کو دیر سے سوئے ان کو زبردست نیند آ رہی ہے اس وقت, بہت گہری باتیں ہو رہی ہیں. میرے اندر کوئی کمال نہیں, اور اپنی اس بات پر وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ کوئی کمال ہے ہی نہیں, قسم کھاتا ہوں میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے قیامت کا ہولناک دن ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے لرزا اور ترسا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کا استظہار اور غلبہ ان کے تمام اوصاف علمیہ اور عملیہ کو ان کی نگاہ سے اوجھل کر دیتا ہے. نیز اپنے اعمال میں اخلاص اور ادب کا جو درجہ وہ اللہ جل شانہ کی شایان شان ضروری سمجھتے ہیں, اس کے اندر جب نقصان اور کوتاہی دیکھتے ہیں تو غمگین اور نادم ہو کر اپنے حسنات سے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ مواخذہ نہ ہو جائے کہ او بے ادب, کیا اسی طرح میری بندگی کی جاتی ہے کہ ظاہر میرے سامنے ہے اور باطن کبھی حاضر کبھی غیر حاضر. یہ بڑے لوگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, اس لیے ہم لوگ تو باطن بالکل ہی تباہ و برباد ہے. جتنی عبادت ہو رہی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کہ باطن ہی خراب ہے تو ظاہری عمل چھوڑ دیا جائے. بس آپ لوگ تو اس قابل ہی نہیں, آپ لوگ یہ باتیں سنائی ہیں, آپ لوگ سیدھی سیدھی باتیں کرنی چاہیے اور کہ جیسے آڈینس ہو ویسی باتیں کرنی چاہیے. انگلش جب تک نہ بولی ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے میں نے آسان والی کتاب بھی نکال کے رکھی تھی. میاں بیوی میں تعلقات جو کشیدہ ہوتے ہیں اس کی بنیاد, بس یہ دو پیج ہیں, جو ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا ہے, اسی سے جھگڑے ہوتے ہیں, اشتعال پیدا ہوتا ہے. اس لیے دونوں پر لازم ہے ایک دوسرے کے حقوق پہچانے, پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی اثر نو یعنی دوبارہ سے پوری پوری کوشش کریں. جہاں کہیں کوتاہی ہو رہی ہو کھلے دل سے اس کا اعتراف کریں اور جلد ہی اس کا تدارک کر لیں. اگر ایسا کرنے لگیں گے تو شاید ہی کوئی رنجش ہو. یہاں مختصراً دونوں کے چند شرعی حقوق ذکر کیے جاتے ہیں. یہ حضرت والے کتاب حقوق النساء, اس میں بتائے خاوند پر بیوی کے یہ حقوق ہیں. بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے, اسی میں ہم لوگ فیل ہیں, پہلے نمبر پہ فیل. اعتدال کے ساتھ اس کی تکلیفوں پر صبر کرے, یعنی اگر بیوی سے کوئی خلاف طبع و ناگوار بات صادر ہو تو اس پر صبر کر لے, اس میں بھی فیل ہے ہم لوگ, برداشت کر لے. نرمی سے اس کو سمجھا دے تاکہ آئندہ وہ خیال رکھے. معمولی معمولی بات پر غصہ کرنے سے پرہیز کرے, یہ دوسرا حق ہے, اس میں بھی فیل ہے. تو پھر ہم مرید کیوں ہوئے ہیں؟ نمبر پہلا یہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں, دوسرا ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس کی تکلیفوں پر صبر کریں. آپ کی بیوی نہیں ہے مگر آپ کی بھی نہیں ہے, مگر کسی سے بھی تکلیف پہنچی ہے صبر کرنا چاہیے, برداشت کر لیں. نرمی سے اس کو سمجھا دیں, بیوی تو شوہر کے حاکم بنا ہے, اس لیے شوہر بیوی کو سمجھا سکتا ہے, تاکہ آئندہ وہ خیال رکھے. معمولی معمولی بات پر غصہ کرنے سے پرہیز کرے. نمبر تین, غیرت میں اعتدال رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خامخواہ بیوی سے بدگمانی کرے نہ بالکل اس کی طرف سے غافل ہو جائے کہ وہ بس جو بھی چاہے شریعت کے خلاف کرتی رہے, ایسا نہیں سمجھانا چاہیے. نمبر چار, خرچ میں اعتدال رکھے. حد سے زیادہ تنگی بھی مت کرے نہ فضول خرچے کی اجازت دے, میانہ روی اختیار کرے. نمبر پانچ, حیض اور نفاس کے احکام سیکھ کر بیوی کو سکھلائے, نماز پڑھنے اور دین پر چلنے کی تاکید رکھے. اور جن کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تو ماں کو چاہیے اپنی بچیوں کو سکھائیں, اور دین پر چلنے کی تاکید رکھے, بدعات اور رسومات سے منع کرتا رہے. عورتوں کے اندر ہی سب سے زیادہ رسومات اور بدعات ہوتی ہیں. ابھی پرسوں درسوں میسج تھا, کل ہی میسج تھا, ایک عقیقہ ہو رہا ہے, اس میں 200 لوگوں کو بلایا ہے. تو بھائی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ عقیقے کے اندر 200 لوگ آ رہے ہیں, یہ رسم ہے. اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں حقوق برابر رکھے. ایک سے زائد شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, حقوق برابر کون کر سکتا ہے؟ بقدر ضرورت اس سے جمع کرے. بقدر ضرورت ہے مگر یہ تو ہر وقت ہی لگے ہوئے. بقدر ضرورت رہنے کے لیے مکان دے. کبھی کبھی بیوی کے محارم اور قریبی عزیزوں سے اس کو ملنے دیا کرے. اس کے ساتھ ہم بستری کی باتیں دوسروں پر ظاہر نہ کرے. ضرورت کے وقت بیوی کو مارنے اور تنبیہ کرنے کی جو حد شریعت نے بتلائی ہے اس سے زیادہ مار پیٹ نہ کرے. ہماری آخری جو پوائنٹ ہے, آخری نقطہ جو ہے 11 نمبر, یہ بیوی کو مارنے کا, اس کو بھول ہی جائے, سارے شوہر بھول جائے. بہت ہی شدید حالت میں وہ پھر شیخ سے مشورہ کریں, پھر شیخ مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائے گا. اگر آپ نے ڈائریکٹ مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا, انشاءاللہ تعالی جو سمجھ والے مفتی صاحب ہوں گے تو بولیں گے بھائی ابھی مارنے کی ضرورت نہیں, اس کو سمجھائیں, اس کو کسی نیک عورت سے ملوائیں. اگر بہت ہی کوئی حد سے گزر جائے عورت تو اس کے لیے پھر بستر الگ کر لے. بہت سارے اس کے اسٹیجز ہیں. اب بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں. ہر جائز کام میں خاوند, سن رہے ہو یا سو رہے ہو, ہر جائز کام میں خاوند کی اطاعت کرے. البتہ خلاف شرع و گناہ کے کام میں معذرت کر دے. خاوند کی حیثیت سے زیادہ نان نفقہ کا مطالبہ نہ کرے. شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے ہی نہ دے. شوہر کی بلا اجازت اس کے گھر سے مت نکلے. شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے کسی کو مت دے. اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز بھی نہ پڑھے, نفل روزہ بھی مت رکھے. خاوند بلائے صحبت کے لیے تو شرعی ممانعت اور رکاوٹ کے بغیر انکار نہ کرے. خاوند کو اس کی تنگ دستی یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر مت سمجھے. یہ عورتیں اکثر اس میں کرتی ہیں, اگر شوہر کی پیسے کم ہیں یا بدصورت ہے تو اس کو حقیر سمجھ رہی ہیں. اگر خاوند میں کوئی بات خلاف شرع اور گناہ کے دیکھے تو ادب کے ساتھ منع کر دے. اس وقت مت کہے, بعد میں سمجھا دے محبت کے ساتھ. اس کا نام لے کر مت پکارے. کسی کے سامنے اس کی شکایت مت کرے. اس کے سامنے زبان درازی اور بدزبانی مت کرے. اس کے والدین کو اپنا مخدوم سمجھ کر ان کا ادب و احترام کرے. ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کسی اور طریقے سے ایذا مت پہنچائے. یہ سب باتیں یاد تو رہتی نہیں ہیں, مگر اس لیے بار بار بتائی جاتی ہیں, شاید کوئی بات دل میں اتر جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے. معارف القرآن میں ہے, بہترین عورت وہ ہے جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو, یا اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے. جب تم غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے. ایک اور حدیث میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور فرمانبردار ہو, یہ بہت ہی کم عورتیں ہوتی ہیں, اس لیے اتنی بڑی فضیلت ہے. جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور فرمانبردار ہو, اس کے لیے ہوا میں پرندے, دریا میں مچھلیاں, آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے ہیں. بس ایک شعر پڑھ لیتا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے, غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام مینا سے, غرض اتنی ہے بس پیر مغا کے جام مینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے, کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھلائے, نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی تور سینا سے. جو شریعت پہ چلے گا اس کا دل خود ہی تور سینا بن جائے گا. ہمت کر کے حرام خواہشات تو کچھ لیں, اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیا لے کے سو رہے ہیں, صحیح کرنا ہے اس کو. دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے, غفلت کے کینسر کو ختم فرما دیجیے, اللہ آخرت کی فکر عطا فرما, فضل فرما دیجیے, گناہوں سے بچنے میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرما, اپنی تیز والی تجلیات رحمتوں کی بارش فرما دیجیے, تاکہ ہم نفس کے شر سے بچ سکیں. نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم کرنے والا ہے, مگر آپ نے آگے فرما بھی دیا, اللہ ما رحم ربی, جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تیز والی اپنی بہت زبردست تجلی رحمت کی ہم سب پہ, ہمارے گھر والوں پہ, دوستوں پہ, حاضرین غائبین غائبات پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجئے, تاکہ ہم نفس سے مارا کے شر سے بچے رہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے, ظاہر اور باطن دونوں اللہ والا بنا دیجئے. اللہ والوں کی باتیں پڑھی گئیں کہ ہمیں حضرت والا فرماتے ہیں, کم از کم حسرت تو ہو کہ ہم اللہ والے بن جائیں, ہمارا بھی ظاہر و باطن نورانی اور اللہ والا ہو جائے. اے اللہ فضل فرما دیجئے, ہمارے لیے خاص انتظام فرمائیے گناہوں سے بچنے کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب, ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے. اپنی محبت دے دے, جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت دے دے, جن اعمال کی وجہ سے آپ ان سے محبت فرماتے ہیں وہ اعمال کی محبت عطا فرما, ان کی توفیق عطا فرما. اتنی محبت دے دے, اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واہلنا ومن الماء البارد, اہل و عیال سے زیادہ, نفس سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھیے. ہمارے پیارے شیخ خطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکاتم علیہ کو کروڑوں صحت کی خزائیں لٹا دیجئے, کروڑوں جوہنیاں لٹا دیجئے. عافیت سے رکھیے, شرف قبول حسن بیان عطا فرمائیے اور عافیت سے واپس لے آئیے. ہر شر و فتنے سے حفاظت فرمائیے. ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے. ہمیں ان کی تعلیمات جو حضرت والا رحمت اللہ کی تعلیمات ہیں, جو ہمارے جو مجدد زمانہ کی تعلیمات ہیں, جو حکیم الامت کی تعلیمات اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں دراصل, تو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ آج کے دن کے سارے کام بنا دے, ہر مشکل سے نجات دے دے. اے اللہ نظر بچانے کی توفیق دے دے, آنکھ سے دل سے اور جسم سے حسینوں سے امرد لڑکوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. جو ماں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں ان کو بھی شرعی پردہ کی نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے. اور جو شوہر اور بیوی کے حقوق کچھ بیان ہوئے, اے اللہ ہمیں بھی اور ہم سب ہمارے گھر والیوں کو بھی اس کو توفیق عطا فرما. عمل کی توفیق دے دیجئے اپنی رحمت سے. ایک ایک بات پہ جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مایوس ہو چکے ان کو توفیق دے کہ وہ توبہ کر لیں اور شیخ کے پاس آ کر اپنی اصلاح کروائیں. اور مایوسی سے کو دور ہٹا دیجئے اپنی رحمت سے, مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر اے اللہ اپنی محبت کے روشنیوں میں ہمیں لے آئیے اپنی رحمت سے. یعنی اللہ والوں کے پاس, اپنے شیخ کے پاس ہمت کر کے جانے کی توفیق عطا فرما. جو ہم لوگ شیخ کا فون نہیں اٹھاتے, بہت سے مرد ایسے ہیں شیخ کا فون ہی نہیں اٹھاتے, میسج کا ریپلائی نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گناہ کر چکے ہوتے ہیں. تو ہو گیا تو ہو گیا, اب توبہ کر کے شیخ کا فون اٹھا کے اصلاح کروانے کی توفیق ان کو دے دیجئے اپنی رحمت سے. خاص فضل فرما دیجئے, آپ راضی ہو جائیے اور ہمیں معاف فرما دیجئے, بغض اور کینہ نکال دیجئے. اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجئے. ہمارے والدین, ہمارے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائیوں پہ, حاضرین غائبین غائبہ, سب دوستوں پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجئے. وصلی اللہ علی نبی امی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.